بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سنا خاص الله لردا چې په خپل بنده باندې دا کتاب نازل کړو او پدې کې هیڅ کوګوالی ونه ساتو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ټیک ټیک صحیح خبره کوونکی کتاب د پاره د دې چې د الله د سخت عذاب نه خلق خبردار کړي او نیکمل مؤمنانو لا زیر ورکړي چې دا غوي د پاره ښه اجر دی چې هغه به پکې همیشه اوسيږي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا او هاغ خلق ويروي چوائي چ الله زان لا زوين ولده د دې خبرې نه دا وې سره علم شته او نه دا وې د پلان نیکو سره وو دا لوی خبره ده چې دا وې د خلونو نه اوزي هغه خالص دروغ وایي فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا خنو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید چتبا پدی پسی زدیر غم دلاسا خپل ځان هلاک کرے کدی پدی تعلیم باندی ایمان را نوڑی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا حقیقت داده چې دا کم سیزونه په دې ځمکه باندې دي دا مونږه د دې ځمکې خایس جوړ کړی دی د پاره د دې چې دا خلک وازمیو چې څوک پکې بهتر عمل کوونکی دی آخر به مونږه د دې ټولو سیزونو نه یو هوار میدان جوړوو ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا آیا تو گمان کوئے چې غار والا او لکلی شوی تختی والا زمونگا پا نخو کی یو ډیر عجیب نخوا اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا کله چې هغه یو څو ځوانانو په غار کې پناه واغستله او وی ویل چې اے پروردګارا په مونږ خپل خاص رحمت وکړه او زمونږ معامله صحیح کړه نو مونږ هم په دغه غار کې د ډېرو کلونو دپاره هغوی په دلاسه سره په ډوب خوب اوده کړل بیا مونږ هغوی د دې دپاره را پاسول چې وګورو چې د هغوی په دوو ډلو کې کومه ډله د خپلې مودې ټیک شمار کوي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى مونږ دا هغوی اصل قصه تا اورو هغوی یو څو ځوانانو چې په خپل رب باندې ایمان راوړی وو او مونږ ورلا په هدایت کې ترقی ورکړی وا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا او مونږ د هغوی زړونه په هغه وخت کې مضبوط کړل کله چې هغوی راپاڅېدل او اعلان یې کړو چې زمونږ رب خو بس هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکې رب دی، مونږ د هغه په ځای بل ته آواز نه کوو. که مونږ داسې وکړل نو بالکل بې ځایه خبره به وکړو. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بیا هغوی په خپلو کې یو بل ته وویل، دې زمونږ قوم خو د کائناتو د رب په ځای بل خدای جوړ کړی دی، دا خلک د هغوی په معبودیت باندې یو واضح دلیل ولې نه راوړي؟ آخر د هغه سړي نه زیات ظالم بل څوک کیدی شي چې هغه په الله پورې دروغ تړي؟ اوس چې تاسو د هغوی سره او د هغوی د معبودانو غیر الله سره تعلق ختم کړی دی، نو زئ اوس په فلانی غار کې پناه واخلئ. ستاسو رب په تاسو باندې د خپل رحمت لمن خوره کړي، ستاسو د کار د پاره به سامان را پیدا کړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. چې هغوی به دي په غار کې لیدل نو تا ته به داسې ښکارېدل چې نور کله راخیږي نو د هغوی د غار نه بچ بچ خی طرف ته راخیږي، او چې کله پرېوځي نو د هغوی نه بچ بچ ګس طرف ته پرېوځي، او هغوی په غار کې دننه په یو فراخه ځای کې پراته دي. دا د الله د نښونه یوه نښه ده، چاته چې الله هدایت وکړي نو هم هغه هدایت موندون کې دی، او چې څوک الله بېلارې کړي نو د هغه دپاره تو څوک لار خودون کې مددگار نشو موندلی. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. چې هغوی ته به دې قتل نو تا به ویل چې ویښ دي، حالانکه هغوی ودو وو. مونږ به هغوی خی او ګس طرف ته ډډې په ډډې اړول، او د هغوی سپی د غار په خوله کې خورې سنګلي ناست وو. که تا به هغوی ته سر ورښکاره کړو نو واپس به ترې په منډه را تښتېدې، او د هغوی د لیدو د وجې نه به در باندې یره راتلله. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا او هم دارنگي پناشنا طریقے سرا مونگا ہوئی را پاسول چلک پخپلو کی دیو بلنا تپو سکلی پاغوی کی یو تن تپو سکلو او آئے سمر وقت مو پدے حال کی وشو نور ورتا اوائل شاید چی او روغ ورز یا دورز نسو کم وقت بمو شوی وی بیا غوی اوائل اللہ تا خما لومدا چی پدے حالت کی زمونگ سمر وقت تیر شو زی اس پخپلو کی یو تن لا دستین زرودا سی کور کرے او خار تا اولے گئے او حغا دی اگوری چی در طول نا خط عام کمزے ملاوی گی دہا غزی ندی حغا سو دا خوراک دا پارا راوڑی پکار دی چې لک په خیارته سره کار وکړي حسینا چې زمونږ د دې زیدا ډیر کې دونه سو خبر کړي کچره هغه مونږه اولولو نو سنگسار به مکړي یا به مو په زور خپل دین ته واپس واړوي او کدا سي وشو نو مونږه به هیڅ دې فلا او نمون دي شو وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا پدې طریقه مونږه د خار خلق داغوی په حال باندې خبر کړل د پاره د دې چې خلکو ته معلوم شي چې د الله وعده رښتینی ده او دا چې د قیامت ورځ به بشک راځي لیکن لږ خیال وکړئ چې هر کله د سوچ کولو اصلي خبره دا ونو په هغه وخت کې هغوی په خپلو کې په دې خبره جګړه کوله چې د دې اصحاب کهف سره دي څه وکړي شي سو خلق اویل پا دوی باندی یو دیوال جول کرائی دا دوی رب دا دوی پا معاملہ باندی خالم دے حکم خلق چی دا غوی پا معاملاتو باندی غالب بو حاغوی اویل مخبا پا دوی باندی یو عبادت خانہ جولوو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا تخلق بوائي تهوي دريو أو سلورم دهوي ستيبو او څوک بوای چې هغوی پنځو او شپږم دا غوسته وو دوی ټول اټکلي خبرې کوي څلور خلک وای چې وو او اتم دا غوسته وو ورته وایا چې زما رب ته ښه معلومه ده چې هغوی څومره وو ډېرو کمو خلکو ته دا هغوی صحیح تعداد معلوم دی پس ته د سرسري خبرې نه زیات د هغوی د تعداد په هکله د خلکو سره بحث مه کوه او مه د هغوی په هکله د چا نه تپوس کوه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وګورا د سسیس په حق لا هیڅ کله دا موایا چې زبا سبالا دا کار کوم ته هیڅ نشې کولې ما سیوا دا غینا چې الله وغواړي کچری په هر سره دی دا سی خبره د خپل نه اوزي نو فورن خپل رب یاد کړه او اوایا امید دې چې زما رب په دې معاملې کې ماته دا سی خبره اوخی چې هغه با صحیح والی ته د ټولو نه زیاته نږدې وي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا او هغوی په خپل غار کې درې سوه کاله وخت تیر کړو او څو خلک د مودې په شمار کې نه کاله نور هم ور زیات شوي دي قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تورت وايا الله تا داوي دا قيام مدا خمال مدا دا اسمانونو او دزمكي طول پت حالونا خاص حغط معلوم دي سنگ خده هغا لدنكي او اوري دنكي دزمكي او دا اسمانونو دا مخلوقاتو خبر آغستون كي داغن سيوا بل سوك نشتا او هغا پخبل حكومت كي سوك نشاري. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا دا رب دا کتاب نچی سوہی پتا باندی شویدہ آغا ہو بہو واوروا حسوک داغو دا حکمونو دا بدلولو اختیار من ندے او کچریتا دا چا دا خاطیرا پاغی کی رد و بدل اکڑو نو داغو نبا دا بچکی دو دا پارا زان لدا پنازے بیا نمو میں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغه خلکو په ملګرتیا باندې تسلی ورکړه چې هغوی د خپل رب د رضا طلبګار دي او سبا بیګا هغه ته آوازونه کوي او دا هغوی نه سترګې هرګز مه اړوه. آیا ته د دنیا ښایست خوښوې؟ د یو داسې سړي اطاعت مه کوه چې د هغه زړه مونږه د خپل یاد نه غافله کړې دی او چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو پیروي اختیار کړې ده او چې دا د کار بنیاد په افراد او په تفرید باندې دی. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صفا ورته ووایه چې دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه. اوس چې د چا زړه غواړي نو ودی منی او چې د چا زړه غواړي نو انکار دې وکړي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو دپاره یو وور تیار ساتلی دی چې د هغې ګیره د هغوی نه راچاپیره شوې ده. هلته که هغوی اوبه غواړي نو هغوی له به داسې اوبه ورکړی کېږي چې د هغې تیلو د ویخ د خیری په شان وي او د هغوی مخونه به ورته وي. دیر خراب سجده دست کلو او دیر خراب زیده ده آرام. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. پاتیشو هغه خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو یقین لرئ چې مونږه د نیکانو خلکو اجرونه نه ضایع کوو. د هغوی دپاره همیشه سمسور جنتونه دي چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي. هلته به هغوی ته د سرو زرو بنګړي اچولی کیږي. د باریکو ریخمو او د اطلس او د دیبا شنی جامع با اغندی او پا اوچتو تختونو باندی با تکیاگانو تا ڈڈی وحی بہترین بدل دا او د اعلی درجه قیامگا دے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا یو مثال پیش کرا دو کسانو پاہوئی کی یو لمنگا دا انگرو دو باغونا ورکلل او داغے دوانونا مچاپیره د کجرو د ونو شپول اولګو او داغه پمینس کی مو د کروندې زمکه جوړ کړه کینتل جنتین اتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا دوانو باغونو خطر کی وکړه او په بار نیولې کې هیڅ کمې پاتې نکړو دغه باغونو په میز کې مونږه یو نهر جاری کړو او هغه تخه نفع حاصل شوا دا هر څه داغو او یو ورځی خپل گاونډی ته په خبرو خبرو کې وای زستانه په مال کې زیات مالدار یم او ستانه زیات طاقتور کسان لرم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بیا خپل باغ ته ورننوتو او د خپل نفس په حق کې ظالم شو او وی ویل زما ګمان ناراضي چې دا دولت بچري فنا شي او زه امید نه لرم چې د قیامت وخت بچري راشي بیا هم کچری زخ پل رب تا واپس کرشم نو خام خوابا دا دین هم زیاد شاندار زی بیا مومم قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا خپل گاونډي ورسره خبرې کولې او ورته وویل آیا تو کفر کوې د هاغه ذات سره چې تی د خاورې نه او بیا د نطفې نه پیدا کړې او ستانه یو پوره سړی جوړ کړو پاتې شوم زه نو زما ادب خو هم دغه الله دی او زه داغه سره هیڅوک نه شریکوم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا او هر کله چې تو خپل باغ ته ورننوتلې نو په هغه وخت کې تا دا ولی نه ویل چې ماشاءالله لا قوه الا بالله کته ما په مال او په اولاد کې خپل ځان نه کم وینې ولري نه دا چې زما رب مالا ستا د باغ نه بهتر راکړي او ستا په باغ باندې د اسمان نه سو آفت راولېږي چې پاغه سره هغه یو صفا میدان پاتې شي یا داغه او بو پزمک کی خکت غیبی شی او بیا ایتو پا حس شان سرا راونو استلی شی وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أخير داسي أشوى چدا غټول نه فقط مکلشوا او هغه چې د انګور خپل باغ په سفرونو پاستر پروت ولیدو نو په خپل خرچ شوی مال باندې لاسونه عمروړل او وی ویل چې افسوس کما د خپل رب سره څوک شریک کړي نه وې. ولم تکن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. او دا غسرا دا الله نسيوا بل يودل ملگر نشوا چه دا غسرا امداد کري وي او ني پخپلا دا دي آفت مقابلة اکلي شوا پا دا وقت کی معلوم شوا چه دا کارون سمولو اختیار خاص هم الله لرده چه حق ده انعام هم هغه بهتر دی چې هغه ورکړي او انجام هم هغه ښه دی چې هغه اوخی. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی د دنیا د ژوند په حقیقت باندې په دې مثال سره په هکړه چې نن مونږه د اسمان نه اوبه راوړولې نو د ځمکې بوټي ښه ګڼ شو او سبالا دغه بوټي زره زره شو چې هواګانی الوزوي. الله په هر سیز باندې قدرت لري. المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. دا مال او دا اولاد صرف د دنیا د ژوند یو لن وخت تیز خواهش دی په اصل کې خو ستا د رب په نزد باقی پاتې کیدونکي نیکیانی د نتیجې په لحاظ سره بهتر دی او هم داغه سره خو امیدونه تړلې کیدی شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فکر ده هغه ورځی پکار دے کله چې مونږ دا غرونه روان کړو او ته دا ځمکه بالکل لغړه وینې او مونږ به ټول انسانان په ګیره کې داسې را جمع کړو چې د مخکینو او رستنو نه به یو هم پاتې نشي او ټول بستا د رب په دربار کې قطار په قطار پیش کړی شي. اوس وګورئ کنه تاسو مونږ له هم هغه سي راغلی لکه څنګه چې مونږ تاسو په اول ځل پیدا کړی وای. ستاسو خدا خیال وو چې مونږه ستاسو دپاره د وعده څه وخت اډو مقرر کړی نه دی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أو عملنام با مختك خوديشي فدغ وقت با تو اوینه چې مجرمان خلق با د خپل ژوند د عملنامې نه یریږي او وای با چې هاي زمونږه کمبختی دا څنګه عملنامه ده چې زمونږه یو وړوکه او لوی عمل داسې نه دی پاتې شوی چې هغه پدې کې لیکل شوی نه دی. سچې هغه کړیو هغه ټول بخپل مخ ته حاضر بیا مومي او ستاره رب پهچا یو زر ظلم نکوی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. یاد کړه کله چې موږ فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړه، نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه د پیریانو نه وو ځکه د خپل رب د حکم منلو نه بهر شو. نو آیا استاسو ما پریږدی او هغه او داغه اولاد خپل سرپرستان جوړوي؟ حالکه هغه استاسو دشمنان دي. ډیر خراب بدل دی چې دا ظالمان خلقی کوي. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما دا اسمانونو او دزمکی دا پیدا که دو پا وقت کی هغوی نو را غفتلی او نه پخپل داغوی پخپل پیدایش کی ما هغوی شریک کری و زما دا کار نده چی گمراه کون کی خلق خپل مددگاران جوړ کړم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. بیا به سکوی دا خلق په هغه ورځ کله چې د دوی رب دوی ته ووایي چې آواز وکړی اوس هغه هستیانو ته چې تاسو زما سره شریک ګڼلی وو، دوی به هغوی ته آواز وکړي خو هغوی به د دوی مدد لرا نشي او موږ به د دوی په منځ کې د هلاکت یوه کنده شریکه کړو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ټول مجرمان با په دغه ورځ ور ویني او پوهیږي با چې اوس به پکې ورغورځیږي او هغوی با داغینه د بچ کېدو دپاره د پناه حزه ونمومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من پدی قرآن کی خلق په هر طریقه په هکړل هو انسان ډیر جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. دوی ته چې کله هدایت راغې نو د هغې د منلو نه او د خپل رب په حضور کې د معافۍ غوښتلو نه اخر څه سیز دوی منې کړل؟ بل هیڅ سیز نه دي، خو دوی بس د دې خبرې انتظار کوي چې د دوی سره دي هم هغه څه وشي کوم چې د تیرو شو قومونو سره شوي دي، یا دا چې دوی عذاب مخې ته را روان وویني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. رسولان منگا ددے کار نسیوا د بلس غرض د پاره نلیګو، بس دا چې د زیری ورکولو او د یرولو خدمت سرته ورسوي. مگر د کافرانو دا حال دی چې دوی د باطل په ذریعہ د حق د ښکته کولو کوشش کوي او دوی زما د آیاتونو نه او کم خبرداري چې ورته شوی دی دا غینه ټوکه مسخره جوړه کړی ده. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او دهاغ سلینا زیا ظالم بل سوگ دے چهغتا د خپل رب د آیاتونو او ربولو په ذریعہ نصیحت وکړي شي او هغه داغه نه مخ واړوي او هغه خراب انجام ترې هیر شي کم چې هغه په خپل لاسونو د خپل ځان لپاره تیار کړي دي. کم خلکو چې دا طریقه اختیار کړي ده داغوی په زړونو باندې مونږ پر دې غوړولې دي چې هغوی د قرآن په خبره باندې پوهېدو ته نه پرېږدي او دا غوی په غوګونو کې مونږ درنواله پیدا کړې دي. کته هغوی هر څومره هدایت طرف ته راوبلې هغوی به په دې حالت کې هیڅ ری هدایت اونم مومي. وربک الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستا رب دیر معاف کون کے او رحم کون کے دے کہاگا ددوی پا عملونو باندی ددوی نیول غختلے نزدر بے پری عذاب را لے گلے لیکن ددوی دپارا دوا دے یو وقت مقرر دے او دوی با داغین دا تیختی حس لارا انمومی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. دا عذاب وحلی کلیس تاسو مخی تا موجود دی هغوی چی کل ظلم اکڑو نمونگا هغوی حلاک کرل او پا هغوی کی دا هریو دا حلاکت دا پارا مونگا وقت مقرر کرے وو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. دوی تا هاغ قصه لگ شان واورا وا کم چی موسیٰ علیہ السلام تا پیخشوی وا کل چی موسیٰ علیہ السلام خپل خادم تا ویلی وو چی زبا خپل سفر تر هاغ پوری نختموم تر سو چی زد دوانو دریابونو د یو ځای کېدو مقام ته اون رسم کنه نو ډېر مدبا زه هم دغه سی روان يم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بیا چې کله هغوی داغه دوانو دریابونو د یو ځای کېدو مقام ته ورسېدل نو د خپل مهینا بے پروا شول او هغه مه راوتو او په دریاب کې داسې روان شو لکه چې مخې ته سورنګ وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړل نو موسی علیه السلام خپل خادم ته وویل راوړه زمونږ ناشتا په نننی سفر کې خو مونږ ډېر زیات ستړي شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خادم اویل تا اولیدل دا سوشو کله چې مونږ د هغه غټ خواته حصار شوی وو په هغه وخت کې زما مهی ته خیال نه وو او شیطان زدا سي بے پروا کړم چې تا ته داغه ذکر کول زما هډو هیر شو. مهی خو په عجبه طریقې سره راووتو او دریاب ته ورننوتو. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسى عليه السلام قويل دغه خو هغه ځای وو چې مونږ لټولو نو هغوی دواړه په خپله لاره بیا واپس را روان شو هلته هغوی زمونږ د بندگانو نه یو بنده اوموندو چې په هغه باندې مونږ خپل رحمت کړی وو او د خپل طرف نه مو ورته خاص علم ورکړی وو. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام هغه ته وویل آیا زستا سره پات کې دیشم د دې غرض د پاره چې ته ما ته هم د هغه پوهې نه تعلیم راکړې کم پوه چې تا ته خودلې شوې ده. قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هغه ورله جواب ورکړو چې زما سره صبر نشې کولې او د کم سیس چې تا ته خبر نه وي اخر تبا په هغه باندې څنګه صبر وکړې شي. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسى عليه السلام وویل ان شاء الله تب ما صبرناک وینه عذب په هیڅ معاملې کې ستانا فرمانی نکوم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه وویل خکتو زما سره زه نو زمانه با دس خبری تا پوس نکوه تر سوچی زی پخپل تا تا دهاغی ذکر اونکرم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. حسا هوي دوانا روان شو انتر دي پوري جكلا هوي دوانا پا يو کشته کی سوار شو نو هاغ سڑی پا کشته کی سوره اکلو. موسى عليه السلام وویل تا پا دی که سوره ده ده ده پاره اکلو چه ده کشته طول خرق دوب کلی دا خو تا یو سخت کار اکلو. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ورته وویل ما تا ته ویلی نو چه ته زما سره صبر نشه کولی. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. موسى عليه السلام وویل فهر ما منسا زما په معاملې کې لږ د سختۍ نه کار ما اخلا. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هوی دوان روان شو انتر دی پوری چا هوی لا یو حلق مخیل ورا دے او هاگ سڑی هاگ قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام اویل تا یو بے گناہ قتل کرو حالاکہ هاگ دا چا وینا نوتو یکڑی دا کار خطا دیر خراب کرو. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هغوويل ما تتنويلي شتي زما سر صبر نشيك ولي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسى عليه السلام وويل د دین رسو کوماستانه ست پوس وکړو نو ما بیا ممل کرے کوا اوس خو زما د طرف نه تاتا عذر میلاو شو. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې دی روان شو انتر دې چې یو کلی ته ورسېدل او دا هغه کلی د خلکو نه یې ډوډۍ غوښتله خو هغوی د دې دواړو د میلمستیا نه انکار وکړو. هلته هغوی یو دیوال ولیدو چې را پرېوتو ته نږدې و. هغه سړي هغه دیوال دوباره جوړ کړو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلې نو د دې کار مزدوري دې ترې اخیستلې شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هغوويل بس زما اوستا ملگرتيا ختم شوا وزتاتا داغ خبرو حقیقت خيام چی پا کم خبرو تا صبر اونکلشو. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. داغي كشتي معمل الدعوة جي أغا ديوسو غريبانو كسانوا چې په دریاب کې به مهنت مزدوري کوله. ما اراده وکړه چې په دې کې عیب را پیدا کړم، ځکه چې وړاندې د یو داسې بادشاه علاقه وه چې هغه به هر کښتۍ په زور اغیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فاتشوها غهلك نو داغو مور اپلار مومنان وو. مون سرا دا دی یری فکر شو چی دا حلق با پخپل سرکشای او کفر سرا هغوی تنگ کری، زکا مونگا اراده وکړه چی داغوی رب دا دی پا بدلکی هغوی را داسی اولاد ورکلی چی پا اخلاقو کی هم داغو نا بہتر وی او دا سل رحمی تری هم زیاد امید وی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او دا دي ديوال معاملة دادا چه دادا دو يتيمانانو علاقانو دي چه پا دي خار کی اوسيگي. د دې دیوال لاندې د دې بچو د پاره یو خزانه خخ کړې شوې ده، او دا غوی پلار یو نیک سړی وو. په دې وجه ستا رب غوښتله چې دا دواړه بچي دی بالغان شي او خپل خزانه دی راوباسي. دا کار ستا د رب د رحمت په وجه شوی دی، ما سي په خپل اختیار سره نه دی کړی. دا دی حقیقت د هغې خبرو چې په هغې باندې تا صبر اونه کړی شو. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او اي نبي صلى الله عليه وسلم دا خلق ستانا دا ذو القرنين پا حق لتا پوس كوي دوی تا اوايا زده بو سحال تاسو تاهو روم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مونږ هغوله په ځمکه کې اقتدار ورکړی وو، او هغوله مو د هر قسم اسباب او ذرای ورکړی وو. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هغو اول دا مغرب طرف تا دا یو مهم تیاری وکړو. ان تر دې پورې چې کله د انور د ډوبېدو حد ته ورسېدو نو هغه ولیدو چې انور په تورو اوبو کې ډوبېږي او هلته د هغه سره یو قوم میلاو شو. موږ ورته وویل ای ذوالقرنینا، تا ته دا طاقت هم حاصل دی چې ته دوی له تکلیف ورکړې او دا هم چې ته د دوی سره نیکه طریقه اختیار کړې. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هغه وویل څوک چې په هغوی کې ظلم کوي موږ به هغوی لا سزا ورکوو، بیا به هغوی خپل رب طرف ته واپس کړی شي او هغه به ورلا نور زیات سخت عذاب ورکړي. او څوک چې په هغوی کې ایمان راوړي او نیک عمل کوي دا هغوی دپاره ښه جزا ده او موږ به هغه ته نرم حکمونه کوو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. بیا هغو دا دوی مهم یعنی سفر تیاری اکرو انتر دی پوری چی دنور دا خطو حد تا اولسیدو حل تا هغو اولیدو چی نور په یو داسې قوم باندې راخیږي چې د هغوی دپاره د انور نه د بچ کېدو سه ذریعه موږ نه ده جوړه کړي. دا حال و د هغوی او د ذوالقرنین سره چې څه وو هغه موږ ته معلوم وو. كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. بیا هغو دیو بل مهم تیاری اکلو ان تر دې پوری چې کلا د دوو غرونو مېز ته ورسېدو نو هلته ورته یو قوم میلاو شو چې ډېر په مشکله به په خبره پوهېدل. هغې خلکو وویل ای ذوالقرنینا، یاجوج او ماجوج په دې ځمکه کې فساد خوروي، نو آیا موږ تاله څه د دې کار دپاره درکړو چې ته زمونږ او د هغوی په مېز کې یو بند جوړ کړې؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. هغو اویل سچی زما رب مال را کړی دی هغه ډیر دی، تاسو بس په مهنت کولو سره زما امداد وکړئ، زه ستاسو او د هغوی په منځ کې بند جوړوم. ماله د وسپنې صادرې راوړی، اخیر دا چې د دواړو غرونو منځنۍ ځای هغه په ډکولو برابر کړو نو خلکو ته یې وویل چې اوس ور بل کړئ ان تر دې پورې چې کله دا د اوسپنې دیوال بالکل د ور په شان سور شو نو هغه وویل راوړی اوس زه په دې باندې ولي کړې شوي تانبه اچوم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دا بند داسی وو چی یاجوج ماجوج پاغے باندی ورخطل هم نشو او پاغے کی سرے کول خورتا نور هم گران وو. قال هذا رحمة من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. ذوالقرنین ویل دا زما د رب رحمت دی خو چې کله زما د رب د وادې وخت راشي نو هغه به د خاور سره هوار کړي او زما د رب وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فهاغ ورزبا منغ خلق پريگدو چه ده سمندر ده چپو پشان پا یو بلکی ورننوزی او پسور کی با پوکے او حلشی او منغ با طول انسانان راجم اکرو او هم دغه ورځ بوي چې مونږ با جهنم د کافرانو مخې ته راولو د هغې کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت نه ړاندې شوي وو او د سو اورېدو دپاره هډو تیار نه وو. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دا خلق دے کمو چی کفر اختیار کرے دے دوی دا خیال لري چی ما پریک دی او زما بندگان خپل کارساز جوړ کړي مونږ د داسي کافرانو د میلمستیا د پارا دوزخ تیار ساتلې دي. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا مونږ تاسو ته وخیو چې په خپلو عملونو کې د ټولو نه ناکام او نامراد خلق څوک دي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هغا خلق دي چې د دنیا په ژوند کې دا غوی ټول کوشش د نیغې لارې نه بې لارې وي او دا غوی دا خیال وي چې هغوی هر څه ټیک ټیک کوي. دا هغه خلک دي چې هغوی د خپل رب د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او د هغه سره د پیسې کولو یقین ونه کړو په دې وجه دا غوی ټول عملونه ضایع شول. د قیامت په ورځ به مونږ هغوی له هیڅ وزن نه ورکوو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هدوا. ده هغوی بدلا دوزخ دی ده هغی کفر پا بدلا کی کم چه هغوی اکڑو او ده هغی ٹوخو پا سزا کی کم چه هغوی زما ده آیاتونو او زما ده رسولانو سره کولے. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البتا کم خلقو چی ایمان راوڑو او نیک عملی اکلو داغوی دا میلمستیا دا پارا با دا فردوس باغونه بی چی هغوی با پکی همیشه اوسیگی او هیڅ کله به دا غوی زړونه دا غزینه بل زیتا وتل اونغواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا که زما د رب د خبرو لیکلو د پاره د سمندر نه سیاهی جوړ شي نو هغه به ختم شي او زما د رب خبرې به ختم نه شي بلکې که داغه همرا سیاهی مونږه نور راوړو نو هغه به هم پوره نه شي. قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا چې زخو یو انسان یم ستاسو پشان ما ته وحی کیږي چې ستاسو معبود خو بس هم یو خدای دی پس څوک چې د خپل رب د ملاقات امید لري هغه له پکار دی چې نیک عمل وکړي او په بندګۍ کې د خپل رب سره بل څوک شریک نکړي.